Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til fredag i Millionærklubben, hvor vi de næste 55 minutter, som altid, sætter fokus på finans med dagsordenen til fri forhandling. Vi svarer nemlig på ekstra mange spørgsmål i dag, så det er altså dig derude ved mikrofonen, ved højtaleren hedder det jo sådan set, der kan præge dagens program. Hvis du har særlige ønsker til, hvad det er for nogle emner, investeringsemner eller økonomi, vi skal tale om her i løbet af udsendelsen. Hvis du har sådan brug for, at vi kigger på en særlig aktie, så skriver du bare til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Din besked med Mio, så lander nemlig lige herinde hos os. Og hvis det bliver dit spørgsmål, som vi læser op, ja, så kan du altså også være med i konkurrencen om en millionærklub t-shirt. Vi trækker en vinder sidst i programmet. Lars Persson, det står du for. Godmorgen og velkommen til. Det er din tur, ja. Dagens panel er nemlig Lars Persson og Lars Svendsen. Velkommen til jer begge to. Godmorgen. Og tak for sidst. Det var som altid en fest at være samlet med jer, med hele holdet faktisk fra Millionærklubben i salongen her på 5. sal i Pilestræde. Og de mange dejlige gæster, som havde valgt at tilbringe en aften sammen med os. I var i et herligt humør som altid. Det var bare en dejlig aften. Det var det, da. Ja, glimrende. Ja, vi var ædru. Vi var jo ikke fuld af tosser. Nej, men I er tosset vej måske, men ædru, ja. Hvis du ikke var med i onsdags, så kan du altså fange podcasten. Den bliver released her i løbet af weekenden, så der kan du gå ind. Ja, det bliver nok lørdag formiddag eller sådan noget. Og det bliver regnvejr, så det passer perfekt. Nej. Nå, men i løbet af weekenden, der lægger vi altså podcasten op, så der kan du gå ind og høre, hvad de herre og den dame, Michelle Nørgaard, var nemlig også på banen, hvad de sagde, og det handlede altså om deres portefølje og så et blik frem i tiden. Vi har flere aftenarrangementer på beding, hvis du ærger dig over, at du ikke var med denne gang. Det er altså 21.9, hvor du igen kan komme ind og møde os. Så gå ind på euroinvestor.dk/arrangementer, hvis du har lyst til at være med. Nå, lad os kigge på det forbandede marked, der hedder altså, Lars Persson. Det er ikke særlig meget godt humør i sådan en, på sådan en fredag morgen her. Nej, altså, august er jo gået hen og blevet sådan en rigtig møgmåned, aktiemæssigt i hvert fald, hvis man kigger på det. Så som vi også lige talte om, man skal begynde at holde sin ferie i august måned i stedet for i juli måned, og i juni måned, det, i hvert fald i juli, fordi det var jo lidt sjovere. Spørgsmålet er bare, hvor man havde taget gevinsten og løbet alt. Jeg har jo tabt det, jeg egentlig havde vundet på min Bavarian, efter jeg lige skulle hjælpe herr Svendsen, men den skulle åbenbart ikke op endnu, men ting flyder vel op som korkpropper på et eller andet tidspunkt. Det gør lige jo også. Vi er i hvert fald lige i øjeblikket i minus hele vejen rundt, ikke? Og USA havde også en rigtig dårlig dag i går, og deres futures ligger jo plus minus frem og tilbage i nullet, måske en lille smule nede og så lidt op, og det hele er lidt rodet, ikke? Kineserne, det går ikke så godt, og renterne stiger i USA, og jamen altså, alt hvad der kunne sættes i en kæp i hjulet, for sådan, nu taler jeg selvfølgelig aktiehjulet, jamen den er sat ind. Spørgsmålet er selvfølgelig, om vi træder så hårdt i pedalerne, som alle de der kører på snor, så vi knækker den der lille gren og kommer videre op af den der bjergetappe, vi havde i Vejle. Så det håber jeg. Ja, sådan kan stemningen altså hurtigt skifte fra, at vi egentlig synes, det gik meget godt i global økonomi, og sådan USA ligesom kørte den rigtige vej, og så lige pludselig så bliver alle bare negative og bekymrede og bange for, at det skal knække fuldstændig. Ja, det var det samme med sidste år, ikke? Altså, sommeren var rigtig god, og så kom vi tilbage, og så sagde vi, vi kørte alt for højt op i Elfenbenstårnet, og så tog vi en tur ned, ikke? Uden det er statistisk belæg for det, så er det jo lige før, vi skal til at gøre omvendelsesliv, at man skal købe lidt i sommeren. Ikke? Så det er jo ikke sådan sell in May and stay away. Det er jo sådan noget, så skal man købe en lille smule i juli og and then come back i oktober. Ja, jeg ved ikke. Det må finde på en nyt godt slang her. Yes. Det er sådan der. Konkret ude i Kina, så er der jo altså også den her nyhed om, at Evergrande de erklærer sig insolvent i USA. De søger om konkursbeskyttelse i New York under chapter 15, som det hedder, når man er et udenlandsselskab. Så det er jo altså også noget med til at gøre markedet mere nervøs. Nervøst i forvejen er de på den kinesiske vækst, og People's Bank of China, de har altså været ude og forsøge at skovle penge ind i systemet, men det er altså åbenbart ikke nok til, at man sådan helt kan slappe af. Lars Svendsen, hvor bekymret er du over den situation i Kina og på den måde global økonomi? Nej, den bekymrer mig ikke så meget. Jeg vil bare sige, at det bekymrer mig på den måde, at vi troede jo, at Kina skulle komme ind og få gang i væksten, efter de opgav deres coronanedlukning. Og det er så ikke rigtig lykkedes, og så kommer nu sådan en anden form for oprydning. Det, der er lidt sværere at finde ud af, det er jo, hvor meget, hvad kan man sige, kommerciel økonomi vil de tillade, hvor meget vil de lade det der rulle igennem, eller ender det så med, at de godt nok går ned, men at de ligesom redder ud, bailout, som det jo hedder på amerikansk, dem, som er altså, almindelige mennesker på en eller anden måde. Ikke? Det er jo ligesom sådan, der er jo masser, der går ud for stadigvæk, der har involveret med dem som med byggeprojekter, eller de ejer en del, hvor de også er med, osv. Man kan jo gå nedenom og hjem ved, at den, man er i seng med, dør. Fordi hvis du... Nå, men det kan man jo også. Hvis du sidder, jeg har en ejerlejlighed, og så har Evergrande måske 80 lejligheder, og der er 7 andre, der også har det, så hvis han går ned, når man ikke betaler sine regninger, så ender de hos mig, og så skal jeg betale, og det kan jeg kan jo ikke betale for 80 andres udgifter osv. Så til sidst kan man jo ligesom blive trukket ned i sådan en matstrøm. Og det er jo sådan det handler om, hvor kommerciel vil man lade det der være, eller vil man redde det, og formentlig bliver det jo så reddet, men på det næste plan, og så, altså jeg tror meget på, uden at have forstand på Kina-forhold på den måde, men at de afklapser jo, systemet afklapser jo, at de der rige, de som har, der er jo nogle af de rigeste mennesker i Kina, har jo været ejendomsudviklere, besidder og alt sådan noget, ja. At de bliver klapset af, og så... Og Jack Ma bor vel nu i Japan, gør han, ikke? Og så videre. Og udenrigsministeren blev væk, og jeg ved ikke hvad. At der kan du sige, hvis du ligesom gør det for, at systemet skal vise, at det er os, der bestemmer, og alle de der, som er blevet nyrige, ikke? De falder i lange rækker, så er det jo mindre sjovt, fordi så er det jo en eller anden bevidst proces. Mm-hmm. Så er det spørgsmålet, hvornår de stopper den? Og jeg tror bare, at det er jo der, hvor alle sidder og siger, at vi har jo troet måske, at de vil gå ud og stimulere økonomien for gang i noget og så videre. Det har de jo ikke gjort, og de har prøvet at sætte renten ned, men det er jo så den der centralbanken, Folkets Bank, ikke? Ja. PBUC, der har gjort det, men det er jo heller ikke noget stort. Så hvad hedder det, den er lidt trik, men jeg tror ikke, at det er noget, der generer os ud i den frie verden. Det er bare, at de kommer langsommere ind og giver bidrag til væksten. Ja. Lige nu generer det også, fordi at aktierne falder. Det er jo, altså jo. Blandt andet på grund af Kina. Der er også andre grunde. Altså, folk er en lille bitte smule nervøse i disse dage, og det har så ikke været verdens bedste aktieuge, men ikke desto mindre. Så står vi her selvfølgelig igen, debatterer og snakker om aktier. Vi prøver at lede efter, ja, måske mulige gode steder, hvor man kan lægge pengene hen, hvis man altså har nogle af dem, som skal ud og investere. Lad mig kaste mig over spørgsmålskassen. Nu skal I høre, vi starter i Hillerød, hvor Lars han har skrevet sådan her, hjælp til den irriterede. Jeg har et par øjenbær i min portefølje, Ambu og Ørsted er begge nede med ca. 45%. Jeg er 64 år, jeg har en lang tidshorisont, ca. 10 år. Jeg er således tid nok, og jeg er ikke stresset, jeg er bare irriteret. Ja, bare til panelets info, de udgør nu samlet ca. 300.000 kroner, vil jeg tro, der skal stå. Der mangler vist lidt noget, men det kan ikke passe med 300 kroner, som jeg lige læser det. Nå, men de udgør altså mindre end 5% af den samlede portefølje, og de frie midler skal blive liggende, eller skal dø, skriver Lars. Ja. Nu når vi allerede er i død. Altså, problemet er jo selvfølgelig, at Ambu har jo været, og det var egentlig, hvis man nu lytter til podcasten, vi lavede her forleden dag, det var egentlig, jeg spurgte også vores gode ven, Mads, fordi altså det, der jo har været, det er, at hvis man har været uheldig at købe Ambu helt op ved 300-350, så er det jo en lang ørkenvandring at komme helt derop. Det er jo sådan en karavane, hvis du skal helt derop, hvor den har været. Nu ligger den jo, der er jo stedet 500%, men det kan man jo godt grine af, for det er jo for et eller andet lavt kurs til et lidt højere kursniveau, men den er jo slet ikke op i de der højder. Og selvfølgelig, hvis man sidder og kigger på en, der er købt helt derop, der kan man jo godt stille sig selv spørgsmålet, hvor hurtigt kan den komme derop? Jamen, altså, det er jo det der udfordringen, om man den kommer hele vejen derop, hvor den, hvor man havde den, og ser man historisk på den, jamen så kan der jo gå rokoko i den, men det kræver jo, at vi får medvind på de her selskaber. Altså ser vi jo 2020 og 2021. og også i 18, jamen der kan sådan en aktie jo godt stige et sted mellem 100 og 200 point, bare på et kvartal eller to. Så altså, jeg vil jo holde fast i hvert fald i Ambu, også fordi, at jamen, så kommer der nogle godkendelser og så videre, så den synes jeg måske, man skulle holde fast i, når man ser på den. Mm. Kigger vi på Ørsted, jamen så går det jo lidt aller det samme. Hvis man ser til 2022, der blev den handlet i 700, og det året var omme, der endte den i 1300. Det var den her grønne bølge. Kigger vi i 19, der startede den under 400, og den sluttede lige omkring en 600, sådan ungefær, måske lidt højere. Så altså, hvor har du købt aktien? Jamen, er det 800? Jamen, så er der jo inden for en træskolængde, at den kan komme derop. Er det i 1100 eller 1200? Jamen, så er det jo selvfølgelig meget værre, og måske skal man så overveje, hvad man så skal gøre med aktien. Så jeg synes lidt, det er, hvor er det, han har købt aktien, altså nøjagtigt, og er det sådan 100 eller 200 point, man skal nå? Jamen, så synes jeg ikke, det er så farligt. Er det mere? Jamen, så kunne det godt være, at man skulle tage tabet i for eksempel Ørsted, og så sige, men Ambu vil jeg beholde, fordi der kan godt, det kan godt eksplodere sådan mellem fingrene stadigvæk. It's a keeper. Ja, nå, Lars Svendsen, Ambu og Ørsted. Jeg har Ambu haft i 2 år, efter hun kom til Britt Midtby. Ikke 2 år, hun har siddet der nu. Hun kommer til det om sommeren. Og hvad hedder det? Jeg savlinger, det var 2-3 år, så har hun nok fået, og de andre lovede jo ikke kun hende, der laver noget, men fået det til at køre igen. Og det er fordi det er ikke livstruende krise, de er ude i. Aktiekursen var så meget, havde været meget høj, ikke? Så det er jo mere det, man kan lære. Det er ikke, altså selskabsproblemer er håndterbare, og det er de jo gået i gang med, og de var, altså, det har hun jo sagt, det hun kaldte for fokus. Altså, vi må gå efter noget mindre, og så stopper vi med at give rabatter i USA, og så salgsrabatter og alt det der. Så hvad hedder det? Jeg mener, den er rigtig på 2-3 års sigt. Den er jo, jeg købte min på 96, tror jeg, så det har jo ikke været nogen. Den ligger jo i 91, men det har jo ikke givet noget endnu. Men jeg satser på, at det vil lykkes, og jeg mener, at det er, altså, det er jo hele tiden, når du køber en virksomhed, som er nede med nakken, og det har han så ikke gjort. Han har jo haft det for, at det engang det var godt. Men eller man troede, det var godt, at så handler det jo om, er det noget sådan totalt helt galt, og hvad bliver der tilbage? Og det er det her jo slet ikke mere. De har vel skåret ned med bemandingen med 200 ud af 4.000 stillinger. Altså, det er jo ikke ingenting, og de koncentrerer sig om færre marked og alt det der. Altså, det er jo det, de ville for meget på for kort tid, og det kommer nu. Så det vil jeg beholde. Så er vi Ørsteden. Og Ørsteden er jo lidt, han er sådan set nede, hvor jeg synes, at han begynder at give mening. Det var jo oppe i de der 1260 gang, sådan en flot bjergtop, og så er vi på den anden side langt ude nu. Og jeg har jo engang sagt herinde, der renten var lavere, mellem 500 og 600, og nu er renten jo så steget noget, og det gør jo så også, at hans balancepunkt ryger lidt nedad. Men altså, du kunne godt en dag, hvor en dårlig dag, hvor man ikke aner, hvad man skal gøre, og sidder og siger, nu han er også 64 år, det synes jeg jo ikke nogen alder, jeg er 67, men altså, jeg er også på hele året, så vi altså, er ikke ellers ind i, eller? Nej, vores gæst her, vores kunde, så det er jo ikke nogen alder, altså man skal jo ikke begynde at trappe ned på alt det der, før man er kommet et godt stykke op i 70'erne, medmindre man har et dårligt helbred. Så vil jeg sige, at det er jo sådan lidt en obligations, det er sådan en aktietype, ikke? Mm-hmm. De har jo også nogle projekter, de får losset videre, de solgte jo et for nylig, over ved England, ikke? Var det en af Hornsey et eller andet? De har jo op til 3 af dem, har de jo haft, og der var en af dem, der var 2'eren, der de solgte en lunds af. Så de ligesom tager penge hjem før. Og de er eksperter i ikke at betale skat. Nå, okay. Det er meget sympatisk et selskab, der ejede staten. Men hvad hedder det, at det kan man jo gøre, hvis man også laver et datterselskab og sætter det for 3 år sådan noget. Men, Lav, er problemet ikke, at de simpelthen har for svært ved at få de der de nye ordre derude, og der er kommet så mange andre på banen, altså blandt andet de norske olieselskaber, som sætter sig hårdt på det, og som har altså ret mange penge, og sådan måske kan også være meget konkurrencedygtige på pris. Jamen det er jo den, at når BB er ikke vinder over, og faktisk også nogle af de andre, både lidt Total og Eni, som jeg har købt aktier i for nylig, med Italien, har sagt, at de vil gå ind i alt det der, og også nogle af de her elselskaberne vil ekspandere i det. Så jo, der bliver mange flere om det, men der er jo plads nok til alle, og det er bare det, at nu siger, den store profit-tid er forbi, og så har de jo fordelen af, at det skal man altså ikke underkende, at de har jo været nærmest først, og har altså en stor viden om alt det her, med hvordan man laver vindmølleprojekter, og har jo nogle udviklings... Altså alt det, der skal ske de næste 5 år, er jo stort set givet for dem, for det er så lange ting at lave. Det, der ikke er givet, det er så, om de får nogle nye, og der er det jo rigtigt, at der er kamp om det. Den største vindmølleprojekt, som jeg ved stadigvæk heroppe i Nordeuropa, er jo ude på Dokk og Banke, midt ude i Nordsøen, hvor vi fangede rødspætter i gamle dage. Der skal det er jo så Equinor, Statoil, der har den der vindmøllepark, og hvor NKT skal lave kablerne til dem, de skal ind til England. Så jo, det er der, men det er bare, at de har faktisk, som at sige, det er jo de her koncessioner, eller tildelinger, de har fået, ikke? Mm. Men du kan også se det ved, at der har jo været en ballade i USA, hvor der er et par stykker, der har måttet, og det var ikke Equinor, eller ham her også, har måttet beslutte at opgive deres projekter, fordi rentabiliteten blev for dårlig, og det er jo sådan set, både at vindmøllefabrikkerne skal have mere for det, og de går jo forfærdeligt, du kan se både Vestas og ham her, Siemens Gamesa, går jo dårligt, og så at renten er højere, og det altså, de er ligesom præget, jeg mener, at jeg tror godt, du også det på det der, det er ikke nogen, men det er jo altså sådan en proxy for en obligation. Jo, jeg tror, det kan jo også noget, måske i svære tider. Sjældent har jeg hørt dig tale jo så positivt om Ørsted. Hvis men kursen er jo dernede, ja, og så bare sidde og sige, er vi på vej ned i kurs 300? Nej, det tror jeg. Jeg tror, at 500, det er landings. Okay, godt. Plads. Cool. Det var direktøren altså... har jo lige købt aktier derude inden, så jeg. Nej, det så jeg ikke. Mm. Det var nipperen der. Nipperen. Ja. Godt, cool. Således altså svar til Lars i Hillerød, der havde skrevet ind til os på 42-42-03-21. Op med humøret. Du skal ikke være så irriteret. Lars, det skal nok gå alt sammen. Hvis du også har spørgsmål derude, så skriv du også til os på 42-42-03-21. Simon Geir Svendsen, hvornår er du begyndt at gå med både livrem og seler? Ja, det er jo det. Forleden dag, da vi havde vores gæster på besøg, som jo faktisk er meget hyggelige. Jeg prøver også at gøre lidt til det. Kan jeg blive det? Men de andre tager jo hele tiden ord fra mig. Men så var der en, der mente, at jeg skulle gå med livrem og seler, så han gav mig et par seler. Mm. Og det vil jeg da godt vise, at jeg kan. Men jeg er jo ikke en type, der går med livrem og seler. Hvad for en type går der med livrem og seler? Ja, det er jo bankfolk. Og han er jo også gammel bankmand, så vidt jeg forstår det. Han er jo meget flink. Og tak for gaven. Men der var også et par andre gaver, det var meget venligt. Tak for, at I kommer med gaver. Ja, det behøver jeg altså ikke, men altså, ej, det var super fint. Men vi modtager dem med glæde og begærlighed. Men, hvad hedder det? Jeg vil så sige, at det er ikke med begærlighed, fordi jeg tror ikke, jeg kan vende mig til at gå med seler. Men det der med forsigtighed, det er jo noget, man skal passe på med, hvis I står den morsomheden det. Men altså, der er jo folk, der kører over for rødt, ikke? Der er folk, der kører over for gult, og der er folk, der holder stille for grønt. Og jeg hører ikke til dem, der holder stille for grønt. Mm. Og det er jo, altså på aktiemarkedet, hvis du vil gå med livrem og seler, så er det en lidt svær situation. Man er nødt til at ture. Du skal bare vide, hvornår du skal ture, fordi det øjeblik, hvor du skal ture, og hvor det giver bonanza, det er jo der, hvor risikoen i virkeligheden er lav. Mm. Og så sidder og siger, det er jo totalt udbombet, ikke? Og så siger ja. Yeah. Det er jo derfor, vi så det. Ja. Det betyder, at risikoen har været der. Mm. Og nu kører vi, det er virkelig lidt det, som hvis nu jeg har ret i, at Ørsted har en bund på 500, det kan jeg jo ikke bevise, men sige, jamen, så er risikoen jo sådan set fæset af. Ja. Og så sidder alle og siger, ej, det vil aldrig røre det der, og udbumpet, jamen jeg har stået her med Torm, og de siger, jamen jeg husker for eksempel en nydelig dame, bankdame, og jeg har forstand på det hele, og siger, ah, kan du vide med at købe de der Torm der, de flytter sig jo aldrig. Ikke sådan, at det er nede i kurs 50, og siger, ja, det ved jeg godt. Det, jeg kan ikke se det lige nu, men det kommer. Sådan. Og, så ja, Bodil, så ja, skal du gøre. Ja, det er godt, ja. Lars Svendsen. Vi kan godt lide hinanden, selvom det ikke altid lyder sådan. Nå, ja, lad os hoppe videre til Søren fra Aarhus. Han skriver sådan her, Nibe i knibe. Hvad siger Lars Persson Mund til perspektiverne for Nibe-aktien? Den har det svært for tiden. 30% tab på 3 måneder. Senest knap 6% ned i går på et regnskab, der vel ikke var så ringe. Er der lys forude? Ja, men markedet har jo overreageret lidt ligesom med F.L. Schmidt her forleden dag. Jamen, det er jo klart, at efter 2 år, hvor alle har råbt varmepumper, så altså, de har jo simpelthen været nærmest grønne i hovederne af at skulle levere. Men nu kommer der jo normale tilstander, det kunne man også se på på, hvad kan man sige, indtjeningsmarginerne, men de er der jo stadigvæk, der er stadigvæk vækst i omsætningen. Og Tyskland, det var faktisk derfor, jeg købte den. Tyskland, de lovede jo lige 200 milliarder til tyskerne, hvis de ind for nu af, så til år 2027, vil skifte deres gas ud med el. Og herhjemme i Danmark, der er vi blevet lidt forsinket, så det var, jeg hørte, at det var i næste måned, at der ville komme en ny pulje til, hvad hedder det nu, til varmepumperne. Så ja, det er jo meget ærgerligt, at den lige skulle have et gok i nøden igen, men den er jo også steget meget, når man ser på det, men jeg holder fast i den. Jeg var faktisk lige ved at købe nogle flere i går, men jeg undlod lige, og i dag, der falder den så lige 2%, fordi jeg skal lige have raset af, men det der gap der, altså nu kan jeg jo kigge over på min høstfinans, som jo netop lavede det der gap, og så er jeg kørt op og kommet op over den målkurs, jeg egentlig havde. Så nu skal jeg jo bare se, hvor langt kan den her løbe? Nu skal vi bare have pisket æslet højere op over toppen, ikke? Så undskyld mig, dyrevelfærd og alt det der, men hvad hedder det nu? Men det der skal ske i Nibe, det er, at når nu har fundet sin bund og sådan noget, så køber vi en lunds og satser på, at gabet bliver lukket. Det er også det, jeg går og satser på, at i Nordic sker. Og det kommer også helt sikkert til at ske på et eller andet tidspunkt i ALK, og så skal jeg også ud af en, fordi jeg har jo nedbragt mig der har jeg jo kun for 7.000 kroner efterhånden, så der skal jeg ud og have en ordentlig lunch, og så er der nogen, der spørger, jamen har du nu nogle penge? Jeg har masser af penge på bankbogen, så jeg glæder mig til at skulle bruge nogle af dem der, når det vender rundt. Var det alt, du køber? Ja, det er alt. Jamen, jeg køber en ordentlig røvfuld alt, når noget regnskabet viser, det er perfekt. Ej, det ved jeg selvfølgelig ikke. Okay. Som de siger, alt er der altid. Jeg køber en ordentlig chat, når bunden er fundet, og jeg, det skal jeg nok sige, når jeg køber en dobbelt op-portion herinde. Ja tak, men hold også lige øje med Hoist Finance. H-O-I-S-T. Ja, Finance. Hvis det er noget for dig, Søren. Jeg havde bare en association til det. Det er, at du havde engang en aktie, som jeg faktisk følger lidt om, men når jeg husker den gang, det er samme navn. Næsten til at kæbe. Det er dem med campingerne. Ja, campingvogn. Fordi der skulle være vold. K-A-B. Det er en svensker, der laver campingvogn. Ja, tak. Og det er der også dem, der har Adria. Ja, de købte faktisk, de var ellers en forholdsvis lille, men nu så købte de en ekstra. De er ikke Adria. Jo, det kan godt være, det er Adria. Ja, det har man men bare spørg, fordi det skulle jo være gang i det der camping. Ja, det er ikke så meget faktisk, fordi nu vil vi jo bruge, nu når vi det faktisk antallet af registreringer og solgte vogne i hvert fald i Sverige, nu gør de meget ud af at vise det. Det faldt faktisk lidt, og det kan man også se på kursen. Den er ikke sådan helt, den har sådan en svagt stigende tendens, men den er faktisk lige blevet knækket af det seneste kvartalsregnskab her. Så jeg ved ikke, om festen er forbi, fordi den var nede i 160 i oktober måned sidste år, og nu ligger den 240, og toppen er 300. Jeg kan godt forestille mig, at der var nogen, der var sådan lidt mere lure, ville afvente og se, hvad det der campingmarked kan gøre den kommende stykke tid. Det er jo sjovt, jeg har lavet mig fortælle for nogen, som er tæt på at have med den der branche med camping og alt det der, og også de der kørende husvogn, man der forsinker trafikken alle vejen, de der sådan kørende campingvogn der, eller hvad det sådan hedder, at der er faktisk vældig gang i det. Ja, men det er ligesom om i år har den ligesom taget sådan en pause. Ja, men, det er rigtig nok under corona, der skulle vi jo alle sammen sidde hver for sig og sådan noget. Det kunne man jo gøre i en campingvogn og ikke mødes på hoteller og sådan noget og campingpladserne. Men jeg synes altså, jeg har haft set den der tendens. Op i Norge er der lidt op til mange, der er skyllet væk ved Drammen og alt det der, så der skal der nogle nye til. Ja, okay. Ja. Ja. I er relativt morbide i jeres fremlægning af argumenter i dag, synes jeg. Men fair nok. Ja, ja. Godt. Så vidt altså Nibe og Kabe og alt muligt andet om campingvogne, om det er på vej op eller på vej ned, det der campingvognsmarked, at det er vi altså åbenbart lidt i tvivl om her i studiet. Hvis du har en indspark til det, så skriv lige på Facebook-tråden, så vi alle sammen kan blive klogere. Producenter ligger underlag, og de der Roskilde-pakker. Ja. Godt. Tommy Randers, han siger, vi bliver lidt i det nordiske, han ser nemlig lidt på de norske olieaktier. Hvor skal de hen, spørger han. Jeg har taget lidt ekstra Aker, BP og Vår ind her i juli, men jeg frygter lidt, at Kina kan ødelægge oliens optur. Lars Svendsen, hvad siger du? Ja, jeg tror bare, at Kina bliver forsinket, mindre det går helt i spåner for dem derude, altså at de får startet en altså for frimarkeds tilpasning, altså en bolig- og kapitalkrise der, men der bankerne, de sidder jo på bankerne, det er jo statsbanker, så kreditsystemet har de jo selv hånd om, ikke? eller kontrol over sig. Så jeg tror ikke, at Kina, jeg tror bare, de bliver forsinket i opturene. Det er det eneste, han kan gøre. Ham der, Pengeling derude, du, han har jo kun én ting at gøre. Det er at få smilet tilbage på læberne, sprøjte nogle penge ud, eller... Han har faktisk altid smil på læben, synes jeg. Han har det der sådan helt låste ansigt, ja, der altid er lidt smil. Jeg vil godt sige, at lave en dødsmask på ham, det bliver ikke svært. Nå, okay. Men han har sådan han har sådan et chili-agtigt hoved. Ja. Men hvad hedder det, eller hvad sådan noget hedder. Men, okay, stop det der. Men, men det er jo lidt, det er lidt uheldigt. Lad os komme videre. Men nej, jeg tror ikke, at Kina kommer til at... De er bare forsinket på det der opsving. Så i Akker, og hvor... det handler jo om olieprisen. Den er jo så 84 for sådan råolie, amerikanerne og et andet. Jeg mener, det er rigtigt at være i olie, og det sagde vi også, det kommer til at fremgå i morgen, det der kommer frem, at over vinteren næste år så... jeg mener, der er en god opsat på både olie og aktier, og så dem, som har naturgas i USA, hvor det jo ikke er prissat så højt. Det er jo formentlig skal sendes til Europa, det er jo det, der skal redde os den næste vinter på naturgassiden, der er det med at gøre. Det, der så det er forbeholdet på for Norge, er, at Equinor Statoil er jo ret højt prissat. I udgangspunktet er ikke sådan noget, det er ikke nam-nam, vel? Og så har de jo en frygtelig skat. Altså, de tager jo 85% i skat i Norge, hvor de i USA tager sådan nogle som Exxon og sådan noget, selvom de betaler mere skat omkring, så de betaler jo omkring 40%. Mm-hmm. Og selskabsskatten i USA er jo så, hvis anden formelt set er den 15, men så er der noget lokalskat og sådan noget. Men det er jo så balladen. Og jeg kan sige, hvis du ved, hvorfor nogen jeg selv har for nu at nævne det, det er jo den måde, vi holder de her, hvad hedder det, møder på, som de havde i 30'erne, ikke? Men hvad hedder det, at jamen, jeg har købt ene her lige for nylig, ENI, det er italieneren, som man enten kan købe i Italien eller i USA. Og i USA-aktien er det en ADR, så I skal ikke putte den ind i en aktiesparekonto. Fordi så får det problemer med skattevæsenet. Men den har jeg, og så har jeg en anden, en amerikaner, der hedder Callon, som jeg engang har faldet over, CPER. Koden handler noget ud i, det er Shell ude i Permian, bassinet ud i, det er jo i hjørnet af Texas. Og så har jeg Vår i Norge. Jeg havde også Okea, den har jeg solgt igen, fordi den lige pludselig får op med 25%. Og det ved jeg ikke hvorfor, men så stopper vi lige der. Men jeg skal have flere olieaktier, det er det næste. Skal det være Aker, som jeg synes bare, den koster 270 eller sådan noget, 285. Den er en lille smule høj til mig. Jeg tænker måske nok, at den, jeg kommer til at købe næste gang, det bliver BP, som koster 470 eller sådan noget. Okay. Ja, og så, fordi i virkeligheden så er ENI ejer jo Vår. De ejer 70% af Vår. Så derfor så er det lidt at lappe over det samme, ikke? Den samme koncern. Men det lyder altså ikke så om, at du er specielt bekymret for Kina. Jamen, jeg mener, olie er værd at købe, fordi der bliver formentlig høje oliepriser i næste stykke tid, og der kommer et opsving i økonomien, for det bliver fred, bliver der det også, og det er, at Rusland bliver lukket ind med endnu mere. Så hvad hedder det? Det er... Det er vejen frem, hvis man lytter til dig. Jo, så er Kina verdens største olieimportør for supertanker til, og det er gevaldigt af det der. Jeg mener, at det er et rigtigt sted at være. Man skal bare tænke sig en lille smule om, fordi det er ikke bare at købe alt. Jamen altså, det er det jo aldrig nogensinde, Lars Vindt. Man skal altid tænke sig lidt om. Det er fredag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Vindt og Lars Persson. De er med mig her i studiet og svarer på spørgsmål her hele timen. Lad os skynde os at komme videre, for der ligger rigtig mange og venter. Så ja, vi sætter farten lidt op. Til de finske aktier, Lars Persson. Michael fra Frederiksberg, han kigger på Kone, Outokumpu og Valmet. Han kunne godt tænke sig, at du lige kunne komme forbi rent teknisk de tre aktier. Er der noget interessant ved nogen af dem? Jeg siger Kone. Kone. Men jeg tror nok, det hedder Konne, men det betyder vist maskine på finsk. De har lavet noget, der minder om en dobbelttop. Det vil sige, de toppede i januar og februar måned lige omkring en 53, og det gjorde de så også i maj måned, og nu er de sivende tendenser. I og med hele byggeindustrien står stille, så er det jo, så bliver der ikke smækket nogle nye elevatorer op, så det er jo servicebenet, der skal vise, hvad de duer til. Og det er markedet sådan lidt nervøst for i hvert fald, fordi der er en faldende tendens. Så nej, den vil jeg nok ikke købe her på stående fod lige umiddelbart. Så var der i hvert fald en mere. Otokumbu, som er stål. Er det ja, sådan, det er jo en af Svendsens gamle legekammerater. Og den har nøjagtig samme tendens. Altså stål, igen, vi bygger ikke så meget. Vi går og venter på, at som Svendsen taler om, at nu bliver der fred og fordragelighed, fordi så skal der jo nok genopbygges en masse ting og sager. Så stål, det har det svært. Ja, rustfrit stål, det har det svært. Så det er det er heller ikke så sjovt at se på. Det er faktisk mange grafer, der sådan går samme retning. Jo, det er jo sådan lidt trist. Hvorimod Valme, det er jo også skibsmotorer. Er det ikke mere? Nej, ikke mere. Det er værtillag. Værtillag. Okay, ja, det er rigtigt. Hvad er Valmet så? Ja, med Valmet, det er... Valmet. Nå, det er jo et mest papirmaskine. Ja, det er fordi, jeg har taget værtillag. Ja, vi prøver lige rundt. Yes. Og den går heller ikke godt, så ved du hvad, hvis i stedet... der er ingen af de tre, du har nævnt her, som jeg vil overhovedet røre ved, faktisk. Så, er der nogen, du vil røre ved? Jamen, jeg har jo rørt, og jeg har rørt meget ved Otokumbu. Jeg har mange af dem, faktisk... Og det er endda så galt, så jeg har dem i min... vi har jo sådan en aktiesparekonto, og der har vi den med også i den, der skulle være super frisk. Det har den altså ikke været, for den har ikke rørt sig ud. Den faldet vel 8% baglængs den tid, vi købte den. Men, var det der frisk, var mere frisk? Ja, den er super frisk, ja. Men jeg mener faktisk, det er en aktie, som har så meget potentiale, og den der sektor er, saneret færdig, og de laver også genbrug af... Altså, man genbruger jo rustbestål, det er jo en dyr vare. Så altså, der er ikke noget, mindre du tror, der kommer en rigtig konjunkturnedgang, så får de jo også problemer. Og de har ikke nogen gæld mere. De betaler pænt udbytte. Jeg kan ikke se andet, end det er bedre, end at have, jeg vil hellere Otokumbu, end jeg vil have altså, almindelig stål. Okay. Det er jo sådan meget konjunkturfølgelig. Jeg kan ikke se problemet i den. Den er, okay. Og de har ny ledelse. Så det skal man passe på med. Ja. Men Wärtsilä, ikke Valmet, men Wärtsilä, den stiger. Den har optrænt og medvind, og, fordi der skal jo nye motorer og ting og sager til skibene og alt det der. Så den har medvind. Det kunne være, han skulle overveje den i stedet for. Og den har, så vidt jeg er rent også, Investor, de store drenge fra Sverige. De har også en lunch af den. Så det kan være, at man skal investere med dem. Så jeg er ikke så varme på dine aktier, Michael. I hvert fald Lars Persson, han var hverken varm på Kone, Otokumbu og Valmet. Lav dog på Otokumbu, og så måske skal du kigge lidt på Wärtsilä. Valmet også, hvis du har, meget hvad gerne hun, vil Michelle være i, meget glad for. Ja, hvis du meget gerne vil være i de finske aktier, så... du taler bare, Lars. Nå, det er helt jorden. Godt, vi hopper videre til Kenneth. Kenneth, han skriver nemlig sådan her. Tak for et godt program med Svendsens morfar, anekdoter og sund fornuft. Jeg har størstedelen af mine investeringer i Novo, og jeg er en glad investor, da det er længe siden, jeg investerede. Mit spørgsmål er, om det er det rigtige tidspunkt at gå ind i Eli Lilly. Den er støt stigende siden Hobbit. Tror I, at den bliver ved med at være det, eller skal jeg vente 14 dage, til den er faldet til et mere købevenligt stadie? Ja, det er altså 14 dage frem i tiden, ja, det er der kan alting ske. Det er jo meget tæt. Men Novo eller Lilly? Novo har vist ekstra i dag i forhold til... Var det 6 kroner? Det er ikke så stort, men så det flytter jo ikke så meget på den. Men jeg vil jo sige, at Lilly er faktisk ordentligt højt prissat. Særdeles højt prissat. Jeg vil ikke... men det er mere ud fra det der argument... købe den. Man skal ikke købe, man skal købe den ud fra, men det er sådan en storytelling af, at den er en der fedme og, eller mest type 2 diabetes og alt det der, ikke? Mm. Men nej. Altså, nej, men hvis nu man ligger med en kæmpe portion Novo Nordisk aktier, ja, kan så give mening ligesom at skære lidt af dem, og så købe Lilly, så man breder sig lidt over en Double 2. Ja. To er det samme. Ja. Nej, det vil jeg ikke men gøre. Men spreder på en eller anden måde risikoen vel lidt? Jo, det er klart, du får lidt, men de har jo holdt gået i mange år, var det jo Novo, der ekspanderede ind i året Lillys marked på insulin, ikke? I USA. Det var sådan den helt store linje. De sad jo på Europa og Japan, men det mener jeg, og Lilly har også betydeligt af flere andre produkter, skal vi huske, men en diabetes. Men altså, hvad hedder det? Nej, du, den vil jeg ikke... Okay. Nej, og han skal også tænke på sin skat, fordi hvis han nu har en enorm avance i Novo, som han til synes, han har, og den så er skattebehæftet, og så har rigtig penge hjemme i skuffen, så er det jo lidt fjollet at sælge den ned, og så betale udløsen for en med skat, og så køber han noget andet, så kan han jo kun købe 100 kroner minus skattebeløbet, ikke? I den anden, så nej, du, den der ombygning, okay. Han skal tænke på noget andet. Godt. Sådan altså svar til Kenneth, der ja, har skrevet ind om Novo, Ila og Lilly. Og så er der en lytter, som er en ny bit smule forvirret. Ligesom du også var, inden vi gik i luften, Lars Svendsen. Udbytte fragået fra Torm. Er det ikke i dag, skriver lytterne? Det troede du også, det skulle være. Ja, det troede jeg, men jeg, det jeg kunne læse mig til, det er, at det ikke er i dag. Okay. Så jeg forstår ikke, hvor den falder, men nå. Det kan være nogen, der kan finde ud af. Men altså, om det er det eller ej, altså, så skulle jeg jo købe nogen for. Men jeg kan jo ikke redde dem alle sammen. Jeg har så mange af mine aktier, det er jo redning, fordi de ligger og styrter ned den ene eller den anden. Så må jeg jo gå ind og hjælpe til, ligesom Per som nu kommer ind og hjælper med alt. Ikke? Vi siger tak. Men kunne det være, at det var fordi, at hovedaktionæren lige pludselig var ude og få, og så kommer der en meddelelse på mandag om, at han vil jo gerne sælge, hvad var det nu, den hedder, de der over i Oaktree. Oaktree. Ja, ja. Og han har jo meddelt, sidste gang gik det ikke så godt, fordi han allerede annoncerede, nu kommer jeg og sælger, og så var det jo folk styrtet i hullet. Så det kan jo godt være, at han har lagt en portion ud og tænker, jamen nu sælger jeg, fordi så kan det være, at der er nogen, der spiser min hånd, når der nu kommer et stort udbytte. Det kunne jeg godt forestille mig, uden jeg ved. Spiser af min hånd, eller af din hånd. Så, jeg spiser ikke din hånd. Ej, jeg tror, de har forstået, at nu må de sælge det på en gang. Altså finde en, der vil købe det. Og det kan jo sagtens lade sig gøre. Altså. Ja. Okay, cool. Birte i Aalborg. Jeg vil da godt komme en idé, hvis jeg bruger det. Der er masser af idéer også i det program, som vi altså lægger ud. Nå, men altså, vi driver jo en virksomhed, og der hvis der er selskab og andre henvendelser, så svarer vi dem da pænt. Selvfølgelig. Hjælpe dem videre i livet, ikke? Altså, sådan er det jo. Ja, det er godt, Lars Hansen. Birte i Aalborg, hun spørger, om vi snart skal sælge, i citationstegn, vores høj autoliners, Lars Persson. Vi købte til kurs 59,5. Mm, jeg købte 60. Ja, altså, som jeg også sagde til Svendsen, fordi den har både været op og ned, og du har jo stået der og fik det med armen og sagde, selv nu, og så var den i minus, og så var den i, og nu er den i plus igen. Så nu er det jo sådan, at nu, apropos piske mit æsel op over bjerget, så nu må jeg jo hellere sætte et stop loss, og så holde det den her gang. Nej, jeg tænker, at de kom jo med et godt regnskab, eller kvartalsmeddelelse i går, hvor det virkelig går godt, og forleden dag var de også ude og meddele, at de havde fået nogle nye transportaftaler. Altså, de er jo tre gutter deroppe, der sejler med vores biler. Det er Hø, det er Valenius, og det er Gram. Og det ser ud som om, Gram har det lidt svært i forhold til de to andre, så jeg vil da blive i min Hø og se, hvor meget jeg kan få vredet ud af den her. Sidste gang, så kom Mærsk, og det er jo selvfølgelig arbejdebaret, fordi jeg mener stadigvæk, at de har en låns aktier. Om de lige pludselig sælger den til en eller anden underkurs, og så er det jo, at markedet falder lidt tilbage, så det skal hun jo selvfølgelig være opmærksom på, men jeg tænker, at Mærsk vil da sikkert også gerne have noget udbytte, og nu når det går godt i den branche, jamen hvorfor så sælge det hele på én gang, var jeg lige vil sige, eller det sidste stumper. Så ja, jeg bliver i hvert fald. Altså, går det godt i den branche? Ja, jeg synes, det altså, container shipping, der går det vel? Nej. Ja, jeg ved ikke, jeg synes bare, simpelt ud at sige, at der var i hvert fald overkapacitet. Men det er biler. Det er biler. Det er andre sejler faktisk også. Biler, der bliver du kørt, de kører os jo ind. Det var jo derfor, der var en, der brændte forleden dag, eller noget tid siden nede i den engelske kanal. Men der bliver du kørt ind i sådan et stort skib. Det var det, Laura har sagde. Netop, hvorfor har vi ikke bare puttet bilerne ind i nogle container? Ja, men det kommer også. Ja, det gør man ikke. Men de der containerskib, Laura Svendsen, skal vi ikke lige runde dem? For simpelt, de kom med regnskab, og det er altså, de snakker om overkapacitet på markedet. Ja, rigtigt. Så der skal man ikke være? Nej, ja, det skal du jo, men jeg spørger mig om prisen, der er nede i 12, ikke? Der har været 80, der kom ud på 12, så gik den i 80, så er den nede i 12 igen. Så ved jeg, der så har den så betalt, jeg tror, han har betalt undervejs, har han været betalt $6-7 i udbytte, så det har du givet lidt netto, men hvis man vil fra starten, men jamen, containerer ligger dårligt, men altså, det vigtigste betyder med, at det er umuligt, vel? Altså, A.P. Møller, han skulle gerne kunne tjene 40 milliarder kroner i år, og han ligger i en børsstil på 200 milliarder, så en P på 5, ikke? Men sidste år tjente han 215 milliarder, så 40 milliarder i forhold til det, 20%, ikke? Er der tilbage. Men det er jo stadigvæk ordentligt godt. I gode gamle dage, jeg tror, han har haft et år, hvor han nåede op. Så nu er det dårligt at være der. Altså, det er jo det, at man sidder og kigger på udviklingen, sådan går ned og siger, ja, det er noget snot. Men det er jo, niveauet er jo stadigvæk godt. Vi skal huske på, det var helt særlige tider sidste år. Ja, det var det. Det var en anden tid. Ja. Men hvad hedder det? At det der med biler er faktisk et godt segment lige i øjeblikket, men det er bare en lidt trik branche, fordi det handler jo lidt om, hvor bliver bilerne lavet henad. Kina. Ja, og det er jo så, at kineserne er på vej ind, ikke? Og sejle med elbiler er jo altså ikke, det har de efterhånden fået lidt respekt for, fordi der kan gå i det til snot, og de er næsten ikke til at stoppe ildbrændene på dem, nej. Som når det går galt. Det kan jo godt tage et par døgn. Ja, og så når sådan en at brænde ud af. Og de største af dem kan jo i dag tage 8.000, lige over 8.000 biler. Så det er en ordentlig kasse, og de vejer jo ikke noget, så derfor så er det jo det er nogle slinger. Slingerbåde. Okay. Og der er jo den der fantastiske situation med, at man risikerer, det har man så fundet ud af, det er så sjovt, jeg har haft talt en gang før, men det er alt glemt, at det, der var nogen af dem, der væltede. Så fandt man ud af, at det var faktisk, fordi det var farten på skibet, som gjorde, at de kom i svingninger. Mm. Og så, det eneste, du så kunne gøre, det var at tage farten ned i en gevaldig fart, eller meget, meget hurtig fart. Men altså, sætte ned i fart, fordi ellers så gik skibet sådan her. En håndbremsvending ude på havet. Yes. Nej, det kan du heller ikke gøre. Men du er nødt til at sejle videre, men få farten væk. For ellers så kollapsede det. Mm. Og det har kloge skibsingeniører siddet. Ja, men det er skønt. Skibsredet joke til her på en fredag morgen. Ja. Når vi hopper Torms, videre. Torms udbytte skal gå ind 28. Tak. Lav. Det er X-dagen. Ja. Matas. Hvor er den på vej hen, spørger Jan fra Ishøj. Og hvad med Bavaria Nordic? Skal man købe flere af den for at få gennemsnittet ned? Jeg har et minus på 43% lige nu. Lad os starte med Matas. Lars Persson? Jamen, den har jeg jo selv hjemme i min aktieskuffe, fordi jeg var en gang, hvor jeg skulle hjælpe chefen, må jeg lige sige, Svendsen med den. Det kan jeg også kalde, godt kalde ham. Men jeg er løbet Jeg drømmer jo om, at den skal i 130, når jeg lægger mig på puden. Også fordi nu har de købt noget jo i Sverige, og nu skal der gang i den, ikke? Og trenden er opadgående, og det er jo sådan en, at jamen, der går vi jo altid lidt hen, ikke? Og vi vil alle sammen, måske lige undtagen have Svendsen, men ellers så er vi jo nærmest alle sammen medlem af Matas-klubben, ikke? Eller i hvert fald kender nogen, der er det. Det kan også være, at Svendsen kender nogen. Min kone er. Jamen, det er så godt. Så på den måde, så er det jo, så er det jo en familie, det er jo familie, det er familien Danmark. Jeg tænker, og nu bliver det måske familien Svendsen også, altså med, og hvad de nu hedder, op i Norge. Jeg tror, det bliver godt, og de har fået det hele til at køre, så jeg beholder min, og der er lidt momentum i den, og det er sådan en defensiv aktie, når det går lidt halvskidt, jamen så er 2-3% vækst og et lille udbytte, og her går det godt, og så pakker de gaverne ind for os og sådan noget, så skal det nok gå alt sammen. Så det er jo sådan en, der bare ligger og får sig selv over i hjørnet. Altså, så den kommer jeg ikke til at stikke til. Altså. Okay. Vi har jo også det gamle talemåde, der siger, kvinder holder sig altid til sandheden, men lidt make opgør jo ikke noget. Ah, det er godt med dig, Lars Svendsen. Så er der Bavaria Nordic, som i begge to er sovset ind i, havde jeg nær sagt. Skal man snit forbedre? Er det overhovedet en god idé, når man sådan er nede og sådan begynder at samle mere op? Eller hvad tænker I om det? Altså sådan, når man kan se, der er sådan nogle huller i grafen, som der i øjeblikket er, ikke? Der er et tilbage til august, hvor der var hele i 22, hvor der var hele den der abekoppe-historie og sådan noget, hvor også markedet gik lidt bonanza, og nu den her situation. Jamen, så ved man jo på et eller andet tidspunkt, så skal hullerne jo stoppes til, og det går jo tid med det. Det her hul, der lige er opstået, regner jeg med, bliver sådan forholdsvis kort. Omkostningerne er taget med RSV-vacciner og sådan noget. Nu skovler de jo penge ind på deres rejsevacciner, og vi drøner jo ud i verden, så ja, så det er måske ved at være niveauet i hvert fald. Der har i hvert fald været god støtte tilbage i 22 i mellem 140 og 160, og ja, der har også været lidt tidligere. Altså, går det helt galt, så går den jo ned og kysser 100, og spørgsmålet om den gør det. Der var den i 18 og i 20, ikke? Men det kunne jeg ikke lige forestille mig. Det er en anden virksomhed end dengang, der brændte de lidt flere penge af. Nu er det ved at blive sådan en cash cow, men de mangler lige det sidste til at blive en rigtig medicinal virksomhed i mine øjne i hvert fald. Godt. Vi hopper videre til Carsten. Ja, jeg kolder dig fuldstændig af, Lars Hessen, det ved jeg godt, men vi hører dig tit om Bavaria Nordic, så jeg tænker, at man kan finde det et andet sted. Og Carsten, han vil rigtig gerne høre dig om Huskompaniet. Hvad synes Lav om Huskompaniet i den nuværende situation, hvor den er billig, boligmarkedet er ok, og materialepriserne er faldende? Ja, det er det jo nok. Jamen, jeg har den jo, og jeg troede jo, at den der nedgang ikke var kommet så kraftigt inden for byggeriet, som så jo er. Der fik markedet jo ret, og ikke mig. Jeg købte jo på 110 eller sådan noget, og cirka, og havde faktisk mange af dem. Jeg troede, vi skulle op i 160, og jeg refererede til nogle danske bank og sådan nogen, der kom med analyser. Jeg troede, du sagde fandt på din egen idé. Det gør jeg også, men så kom de også ud. Og så skal man jo altid huske det, når de så går ned. Så skal man jo altid fortælle om, hvorfor nogle andre, der havde været. Nå, men nu ligger vi her nede og ruder, og det mest opløftende, det er jo, at det begynder at gå en lille smule bedre, og så at ham her, Lind over for Aarhus, har jo købt sig, jeg tror, han er over 10% nu. Rigmanden. Ja, han er rig. Ja. Og han har jo købt sig over 10% af det, og de er jo så nået også det punkt, hvor de sidder og siger, nu skal folk betale før betalte man, når man fik huset, og fik nøglerne. Så altså, der står et hus, nu betaler vi alt det godt. Du kan se, det virker. Nu skal de betale undervejs, altså sådan retter. Og det er jo også de mange penge, ikke? Så, men altså, nej. Nah. Du, jeg må tilstå, hvis jeg havde penge i dag, jeg har så en god, jeg tror, jeg har 60% af mine tilbage. Jeg har solgt en lille smule. Er du selv rigmand, Svendsen? Nej, det er jeg ikke. Men jeg vil sige, at jeg ville nok hellere i dag købe, i hvert fald det, jeg har gjort, H+H, som laver, det er jo også ind i sådan set den der, det er jo ikke det med byggerhusen, men altså leverer materialerne ind i det. Porebeton, ja. Ja, en det der, ikke? Og hvis der bliver fred i Ukraine, alt det der, de er jo i Polen, ja, det var faktisk Per Hansen, der kom til den. Er du begyndt at sige hvis? Ja, når, selvfølgelig okay. Når, men altså, der bliver jo fred, ikke? Men, vi mener, der skal være krig til verdens ende, men altså, at... så kan du jo sige, at de har jo fabrikker i Polen og ligger lige ved siden af. Og så er jo spørgsmålet jo, hvor meget gang i økonomien bliver der, hvor hurtigt skal de bygge op, og kan de række ind? Altså, det er jo transportudgifter, ikke? Mm. Og men gasbeton er jo et glimrende byggemateriale. Det er det faktisk, og det isolerer også. Men, okay. Så jeg mener, at hvis jeg skulle vælge dem, de to ville jeg tage H+H i dag, og godt. Ikke hus. Men jeg tror også, hus, han kommer igennem, men det er jo ikke så godt, det der. Han måde også at købe en virksomhed, der laver nogle mærkelige huse over i Esbjerg, som de sådan nogle færdige, halvfærdige noget. Sådan noget. Okay. Det var mærkeligt noget. Nej, men der er penge derovre. 80 millioner. Folk har penge derovre, Lars. Det var en dårlig timing. Ja, godt. Claus i Allerød, han kunne godt tænke sig, Lars, at du kiggede på Intrum. Hvad er dit tjek på den, skriver han? Jeg har haft den siden 2017. Jeg synes, den er blevet meget hårdt straffet. Tak for et godt program. Ja, men de kommer også altid med nogle mærkelige meddelelser, og de har det også, fordi de fusionerede med en anden stor virksomhed op i Sverige, som også lavede det samme som dem, og det viser... Hvad laver de? Jamen, de får jo fakturerne fra alle mulige håndværkere og sådan noget, og så giver de pengene til håndværkerne, og så driver de pengene ind. Eller også så er det, når håndværkerne ikke kan få pengene ind, så kommer de og afleverer fakturen til Intrum og siger, du må lige drive pengene ind her, og så får de en ordentlig slat, og håndværkeren får ikke rigtig noget. Så det er egentlig sådan nogle pengeinddriver, som laver lidt ligesom en høst. Finans, Der er Svend fra Matador. Ja, det er det. Og, så ved jeg præcis, hvad du mener. Ja, og nu slæver de rundt på en stor gæld, fordi de fusionerede med et andet svensk firma, og ikke rigtig, de har ikke rigtig selv styr på den. Og så, fordi det er jo gået så ufatteligt godt med lav rente og sådan noget, så har vi alle sammen kunne betale vores regninger og alt det der. Så de har jo ikke rigtig haft mange kunder, så de har måttet gå andre steder, Italien og Spanien og alle mulige andre steder, hvor de måske, ja, jeg ved ikke, om de har brændt fingrene, men det er i hvert fald ikke gået så godt, og der har været skiftet flere direktører og sådan noget, og det er hver gang, altså, underperformer de. Så nej, altså, det var derfor, jeg købte Høst Finans, det var også, de har også gjort det samme, men nu ligesom, de har fået en lille smule mere styr på forretningen, så... Ja, hvad skal man gøre, når man sidder der, og han har købt den i 17, og enten skal man tage tabet og sige, nu løber jeg, eller også så skal han stoppe den ind under hovedpunet og give den 5 år mere, og så må han se, hvor den er henne. Det er de to råd, jeg kan give her for, okay. For den korte bane. Godt, fair nok. Vi hopper til Lyngby, hvor Simon han sidder og kigger lidt på UIE's halvårsregnskab. Om vi vil sætte et par ord på det, spørger han. Så vil han også gerne vide, om man bør udskifte den med en anden i ens aktiesparekonto. Den er købt på nuværende niveau. UIE, det er noget palmeolie, blandt andet. De ejer jo både noget fra det gamle Schølling og Mækler-gruppen, hvor de var medejere, så de ejer jo en masse af de store svenske aktier, og så ejer de UP, som er plantager ude i Malaysia, og så ejer de et eller andet, der laver byggesten eller ja, noget. Ja. Men altså, det skal i hvert fald ikke være, han kan godt sælge den i hans den der, hvad var det? Aktiesparekonto. For der sker jo ikke noget. Det er jo sådan en safe haven. Altså, hvis du kigger på dem, der køber UIE, så er det jo til at beskytte sig, fordi det er jo sådan en, der kører lidt kontra af, hvad de andre gør. Så det er sådan en beskytte fætter. Så jamen, jeg synes, det var et rigtig godt regnskab sidste år. Der tog man jo så til hovedet, fordi der var det møg elendigt, og man forstod ikke palmepriserne steg, og de tabte pengene, så de må have lavet en totalt dårlig hedge. Nu har de fået styr på det, og samtidig så har de også presset mindre palme ud af, eller olie ud af deres palmer, så du ved, det skulle også gerne hæve prisen, for der er efterspørgsel på det der. Nej, så på den måde synes jeg, det er en god aktie, men jeg synes, det er forkert at lægge den i aktiesparekontoen, fordi der er noget, som Lauren plejer at sige, der skal der gå stærkt, og der skal være ramachan i. Det er der ikke i UIE, tror jeg i hvert fald. Nærmeste kurs er, som den kan hoppe op til, er måske 210, hvor den har ligget og hoppet rundt i 22. Og det er ikke sådan en Ramachan-aktie. Men nu kom det jo så altså lige med halvårsregnskab. Jeg ved ikke, om du nåede at kigge på det, nej, Lars, men var der noget, der sådan stak ud der? Ja, men det går bedre, og de får tjent penge nu, i stedet for at have dækket sig af, åbenbart. Eller i hvert fald, så har de nogle andre afdækninger, så de tjener noget mere. Men det er jo ikke sådan, altså aktien er jo ikke steget 30% ud af det. 3% stille og roligt, og stiger også lidt i dag 3%. Så det er jo ikke sådan en, der kører stærkt. Det er jo sådan en, der er lidt glemt ude i markedet, og så dukker den op en gang imellem på radaren, men så nej, han skal lægge den over i en anden portefølje. Godt, okay. Kion Group sidder Jesper Scholzer på i Frederiksberg og kigger på, jeg har efterhånden haft en et godt stykke tid, skriver han, og indtil nu, så har det været en ret dårlig investering. Jeg hørte, at Lars Svendsen, han nævnte Kion den anden dag. Kan jeg få en frisk analyse af det selskab? Tikker kun af KGX, hvis der er andre, der vil kigge på den. Nej, jeg kan ikke give ham en frisk analyse, men jeg vil sige, det er en af de aktier, jeg sidder og varme op til at købe, og det er jo så at lave, de laver sådan nogle gaffeltrucks og sådan noget industri, transport, grej af forskellige slags, og så det er den der sted, de ligger i feltet, og blandt andet laver de jo de der gaffeltrucks, som hedder Linde, det er jo sandsynligt noget, de har købt fra Linde på et tidspunkt, men altså, som jo er luftindustri, luft og sådan noget der. Men så det er sådan set der, at den ligger, så det er opsving i økonomien, hvor der skal gang i industri tingene igen. Det handler om. Så det er, jeg har ikke købt den endnu, men det er early days. Der er jo en anden en, som er samme kaliber, det er Jungheinrich. Det er også en tysker, som også ligger der og sådan er lidt. Den har prøvet lidt og sådan. Skøn navn. Ja, er det ikke det? Jo. Men det er sådan nogle af de der, som man, jeg tror, det får, og de har styr over økonomien. Det er jo ikke, de går dårligt, men altså, de har bare ikke, der er ikke rigtig gang i den, altså sammen med lastbilerne. Som, okay. Så det er det, det handler om. Så ja. Det er early days, men jeg vil sige, at det er noget af det, der er værd med at gøre. Men, glimmer det? Ja, nej, så lidt tænder kommer ikke på den, for jeg er ikke, men det er den til den næste krig. Få en hurtig en her til sidst, Lars Svendsen, for der er kun ganske få minutter tilbage. Kattler. Ja. Vil du, hvor langt skal den ned, før du vil samle den op igen? Ja, jamen, jeg holder pause i den, og den er i 38. Ja, den er der nu. Altså, vi skal nok snart købe den hjemme i verdensfirmaet. Så har du den næste uge? Vi slapper ud 20% højere, og det, ja, det er jo fint, men altså, den er der nu. Ja, det er det. 38, det er... Det er niveauet? Ja, det er okay. Det er okay at købe, ja, der er ikke kammeratskab nu og sådan noget, men den er der nu, det tror jeg. Okay, godt. Ej, Lars Pedersen, du får også lige en hurtig en her til sidst. C-Brain. Peter, han spørger, hvad panelet mener om C-Brain, og det bliver altså så dig, der lige når at få lov at svare på det. Man må ikke være forelsket sig i aktier, men hvis man skal forelske sig noget IT i Danmark, så synes jeg, nu har vi ikke SimCorp, som Lav måske synes var lidt kedeligt, men det er jo, altså, de har foden inden for det offentlige system. De laver nogle arkiveringssystemer. Verden er vild med dem. De sælger både i Frankrig og USA og i Mellemøsten. Nogle af stederne stadigvæk måske lidt sådan små ting, de kun kommer ind med. Men det er jo det, der, når du først har fået foden indenfor, og inden der kommer ind og spiser det, så kan der både gå 5 og 10 år. Så nej, jeg synes, det er spændende. Og nu har de så også købt deres eget hus, fordi så er de fri for at skulle flytte hele tiden, når de skal ekspandere. Så det bliver spændende. Okay. Lige en rettelse til UIE. Det der bridge, det er ikke byggesten. Det er, de køber mindre, jamen, det tror jeg også, men de køber mindre virksomheder, kan jeg se, og blandt andet har de købt noget i Norsk, men UIE.com eller andet, så kan du se hjemmesiden selv, men det der Greenbridge, det er altså nogle investeringer i teknologiselskaber, og de har fire fokusgrupper, der kan man lige gå ind og kigge. Se, I kan jo godt være hurtige, når bare jeg presser jer godt nok. Jamen altså, så nåede vi alligevel en del spørgsmål, Lars Pedersen, og du skal trække en vinder af det må være den med, det må være 5, den med, hvad hedder det nu, kaber, det må være den med vognene. Nibe? Nej, det må være den med campingvognene. Den der, kan du huske, hvem der var? Det var jo mig, der spurgte om det. Nej, men jamen, var det Nibe? Det var Nibe, der kom ud af det. Det kom ud af Nibe. Han skal også have en trøstpræmie nu, når det går. Så det er altså Søren, der spurgte ind til Nibe i Knibe. Ja. Og Lars Pedersen, du sender altså en t-shirt til ham. Ja. Kommer cyklerne, selv og levere? Nej, det ved jeg ikke, om du gør. Jeg skal det kommer an på, hvor han bor, så skal jeg nok, hvis det er her på Amager. Ja. Det var ligesom derfor, den der, vi fortalte om sort syn i fjernsyn. Det var da morsomt begreb. Okay, ja. Godt. Vi lukker altså i rødt her på det danske aktiemarked på en fredag, hvor det hele ser en lille bitte smule negativt ud. Investorerne er altså lidt bekymrede for, hvordan det skal løbe af stablen, men vi kigger altså på det på ny igen med friske øjne på mandag, når vi er tilbage her i Millionærklubben. Og i løbet af weekenden, der kan du altså finde vores særudsendelser med Millionærklubben eksklusivt. De ligger der, hvor du plejer at hente din podcast. Lars Svendsen og Lars Persson, tusind tak, fordi I var med i studiet. Rigtig god weekend til alle jer, der lyttede med derude. Selv tak. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.